से आई फिर जाने क्यों तन्हाई किस मोड़ पे है लाई आशिकी ओ खुद से है या खुदा से इस पल मेरी लड़ाई किस मोड़ पे है लाई आशिकी ताश की टूटते बनते विश्वास की ओ मिलने है मुझसे आई फिर जाने क्यों तन्हाई किस मोड़ पे है लाई आशिकी जाने क्यों मैं सोचता हूँ खाली सा मैं एक रास्ता हूँ तूने मुझे कहीं खो दिया है या मैं कहीं खुद लापता हूँ आ ढूंढ ले तू फिर मुझे कसमें भी दूँ तो क्या तुझे आशिकी बाजी है ताश की टूटते बनते विश्वास की मिलने है मुझसे आई फिर जाने क्यों तन्हाई किस मोड़ पे है लाई आशिकी नाराज हूँ मैं सीने में जो कहीं पे दबी है ऐसी कोई आवाज हूँ मैं सुन ले मुझे तू बिन कहे कब तक खामोशी दिल से आशिकी बाजी है ताश की टूटते बनते विश्वास की आशिकी बाजी है ताश की टूटते बनते विश्वास की ओ मिलने है मुझसे आई फिर जाने क्यों तन्हाई किस मोड़ पे है लाई आशिकी ओ खुद से है या खुदा से इस पल मेरी लड़ाई इस मोड़ पे है लाई आशिकी ओ हो आशिकी बाजी है ताश की टूटते बनते विश्वास की